राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 21 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे मोहन बगान मैदान कलकत्ता। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतात्मजम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। देखो भाई, मनुष्य शरीर की महिमा बहुत गाई गई है। पुस्तकों में देखा जाए तो बहुत ज्यादा मनुष्य की महिमा गई है। और मैंने यहां तक सुना है, संतों की वाणी में पढ़ा है कि मनुष्य जन्म भगवान फिर भी दे देते हैं। क्रमशः मनुष्य जन्म आने में तो बहुत देरी लगती है। लग 84 बूतते बीत जात जुगचार सतयुग त्रेपता द्वापर कली बीत जाते हैं। 84 लाख जोड़ी पहुंचने के बाद भी मनुष्य मिलता है, परंतु भगवान कब वो करी करुणा दर दे ही देत ईश बिन हेतु स्नेह। बिना हेतु स्नेह करने वाले मानव अत्यंत कृपालु भगवान कृपा करके और मानव से ही देते हैं। तो भगवान भी दोगुनी कृपा हुई, डबल कृपा हुई। ऐसी कृपा करें मनुष्य ही देते हैं। तो मनुष्य शरीर दिया है भगवान ने कृपा से। इसमें एक बात और समझने की है कि जिस भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया तो मनुष्य के उद्धार करने की सामग्री भी साथ में दी है। लोग कहते हैं गुरु मिलने से कल्याण होगा, गुरु बिना कल्याण नहीं होगा। तो भगवान का उद्योग कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर दिया, उनमें कमी रह गई, कमी की पूर्ति गुरु जी करेंगे, ऐसी बात है नहीं। सामग्री भी इतने साथ में दी है कि जिसको देखा जाए तो ये खुद कल्याण हो जाए इसका। इसके विवेक रूपी गुरु दिया है, समझ रूपी गुरु दिया है। वो गुरु जो समझ का आदर करोगे, जो जो श्रेष्ठ बातों का आदर करोगे तो ही तो आपकी समझ विशेषता से बढ़ेगी। और आपका गुरु अपने साथ में है, ये वहम है कि गुरु देव ज्ञान देगा। देखो एक मार्मिक बात है, गुरु ज्ञान देते नहीं है। अपने आप में जो ज्ञान है उसको ही जागृत करते हैं। जागृत तो वो जागृत करने में शास्त्र भी हेतु है, गुरु भी हेतु है, घटना भी हेतु है। ऐसे परिस्थिति भी आती है जिससे वो जागृत हो जाता है। और वो शक्ति भगवान ने कल्याण करने की मनुष्य मात्र को दे रखी है। इस तरह ये ख्याल नहीं करता है। ख्याल करने में सत्संग है। सत्संग ख्याल कराता है भी तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हो। इस तरह का ख्याल करने के लिए मनुष्य जन्म है। तो भगवान ने बहुत सामग्री दी है, सब जो है विशेष सामग्री मनुष्य को दी है भगवान ने अपने कल्याण की उद्धार की। शास्त्र में लिखा है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम अश्रुत्वा चैवाव धार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सर्वोपासक ऐसा बढ़िया सबके लिए कल्याण करने का मार्ग बताया, कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम सर्वस्व धर्म बताया और उसको अनुसरण करो और सुनो और सुनो उसका आदर करो। अपने को जो प्रतिकूल लगती है वो बात दूसरों के साथ मत करो। इस बात की तरफ आप ध्यान दें, जो अनुकूल लगती है वो बात करो तो इसमें खर्च भी होगा और मेहनत भी ज्यादा होगी। कम से कम जो प्रतिकूल बनती हो वो बात मत करो। इसमें बड़ा विवेक भरा हुआ है। आपके सामने कोई भी आपके प्रतिकूल करता है तो आपको बुरा लगता है, तो आप किसी के प्रतिकूल आचरण मत करो और भगवान को याद करो। प्रभु को याद करना और गरीबों की सेवा करना दो काम खास है। दो काम अगर न हो तो मनुष्य पड़ा नहीं है उसमें। स्वार्थ अंधता से ही पड़ा हुआ केवल स्वार्थ की बात सोचता है तो मनुष्य पड़ा नहीं है। उसको चाहिए कि दूसरों का हित हो, तो कम से कम अहित न हो। ख्याल करना, अहित न करने की बात हित करने की अपेक्षा ऊंचे दर्जे की है। हित करने वाला का तो अहित कर सकता है दूसरे का, पर अहित किसी का न करेगा उसके द्वारा दूसरे का वो तो भला ही होगा, बुरा ही नहीं होगी। गहरा सोचना इस बात को, गहरा सोचना। प्रतिकूल न करे दूसरे को से प्रतिकूल, आत्मन प्रतिकूला नहीं परेशान न समाचरित। किसी का बुरा न करे, किसी का बुरा न करना इसमें भलाई करने का बीज है। भलाई करना है वो साधारण चीज है। भलाई करने में दान करते हैं, पुण्य करते हैं, दूसरों को चीज देते हैं, तो प्राय करके रद्दी चीज दिया करते हैं दूसरों को। अरे किसी का बुरा नहीं करना है इसमें दोष आता ही नहीं। जरा ध्यान देना है तो किसी की बुराई न करना, किसी का अहित न हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। इसमें सावधान रहो, डरते रहो कहने का तात्पर्य भयभीत होना नहीं, सावधान करने का तात्पर्य है। क्यों देवी संपत्ति में सबसे पहले अभयम अभय लिखा है, तो अभय होना चाहिए। तो दूसरे किसी का भी किसी को भी किसी तरह का भय हो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी बात आप करोगे तो आप श्रेष्ठ पुरुष हो जाओगे। संसार में सबसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है कि जिसके द्वारा दूसरे किसी का अपकार नहीं होता। ध्यान देने की बात है, बड़े बड़े संप्रदायों के आचार्य हुए हैं, उनके भीतर दूसरे का हित करने का भाव नहीं था, परंतु उनके द्वारा भी दूसरों के धर्म का खंडन होता है। तो दूसरे की बात का खंडन न करना, अच्छी बातें करना, अच्छी बातें आचार्य पुरुषों ने बहुत कही है। तो परेशान न सब प्रतिकूल आचरण न करे, तो इस बात की ख्याल रखे किसी का बुरा न करना, बुरा न सोचना, बुरा न समझना। तीन बातें, और बुरा न बोलना और बुरा ही न सुनना, पांच बात हुई। ये अगर पालन करें आप नियम से तो आपके द्वारा बहुत बड़ा काम होगा। और जो श्रेष्ठ आदमी बनता है तो इसी बात से बनता है, बुरा न करने से। भला करने से इतना श्रेष्ठ नहीं बनता। भला करने की जड़ है बुराई न करना, ये जड़ है। और भलाई करना उसका फूल पत्ता आदि है। तो दूसरे किसी का बुरा न हो जाए, किसी का अहित न हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार हो जाएगा, सावधान रहो। भयभीत रहने में तात्पर्य नहीं है, सावधान में तात्पर्य है। किसी का भी अहित न हो जाए, किसी तरह से भी किसी का अहित न हो जाए, ऐसा विचार रखो तो आपका भला होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो हरेक भाई बहन को ये चाहिए कि किसी का बुरा न हो जाए। भला जितनी शक्ति हो उतना करो, जितना अवसर मिले उतना करो, जितनी सामर्थ्य है उतना करो, जैसा मौका आएगा वैसा करो, पर बुरा न करो। तो इसे स्वाभाविक शांति मिलेगी। हृदय में दूसरे के बुरा चिंतन करते ही मन में विक्षेप हो जाता है। मनुष्य को हो जाए जिसे हम कह रहे हैं क्या है, पशुओं में भी देखने में आती है। गाड़ी में आप चलते हैं और कुत्ते सोते रहते हैं, वो सोता हुआ देख लेता है, शांति से सोता है। जो कुत्ता दूसरे को भुसता है, भोंकता है, तो वो भागता है, फिर भागता है, फिर आता है, फिर भुसता है, फिर भागता है। मानो दूसरे के अहित की भावना पैदा होते ही अपनी शांति नष्ट हो जाती है। जहां दूसरे का अहित का विचार आया तो वहां शांति नष्ट हो जाएगी, कुत्ते भी नष्ट हो जाती है। आपके भीतर दूसरे का अहित भाव आते ही आपकी वो शांति नहीं रहती। अपने किसी का बुरा नहीं करना है। बुरा करने वाले में उमा संत की है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। मंद करने पर भी जो भलाई करता है ये संत की बड़ाई है, संतों का विदिक्ष भाव है। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दुख से ये दूसरे दुखी होता है। तो कहा भी संत हृदय नवनीत समाना, कहा कमिन पर कहे न जाना। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, कहा तो सही पर कड़ा नहीं आया। क्योंकि निज परिताप द्रव्य नवनीता, मक्खन को तो खुद को परिताप तरता है तब वो पिघलता है। संतों का हृदय होता है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कूष्मादपि। श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय को बताया है कोमल, फूल से भी ज्यादा कोमल, और कठोर होता है वज्र से भी कड़ा। तो तात्पर्य क्या हुआ, दूसरे का दुख देख करके हृदय बिगड़ जाता है। संतों का पुनीत हृदय दूसरे के दुख देख से, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दूसरे के दुख से। अपने दुख में तो होते कठोर, आप कितना ही दुख सह लेगा दूसरे को दुख नहीं देगा। या दूसरे का दुख है थोड़ा भी हो, पर उत परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम विचरणता संत संत क्रियंता। संतों का स्वभाव बढ़ाना, दूसरे का परमाणु जितना भी सुख हो अच्छी बात होती है। तो पढ़ने में समझते बड़ा भाई अच्छा आदमी, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा बराबर बहुत भला काम किया है। परगुद परमाणु परमाणु पर्वति कृत्य नित्यम, ऐसे निधिक संत संत संत क्रियंत। तो इस वास्ते दूसरे को दुख न देना है ये बहुत ऊंची बात है। आप संतों के चरित्रों में देखो, उन आचार्यों के चरित्रों में देखो, जिन जिन संतों ने ऐसा भाव रखा है वो संतों में भी विलक्षण हुए। नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं, परंतु आप स्वयं सोचो दूसरे के किसी के ठेस न पहुंचे, क्लेश न पहुंचे, तो दूसरे को दुख न पहुंचाना, आप साधारण आदमी, आपके हृदय में ये बात हो, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी के चित्त में दुख नहीं पहुंचाना है, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ये सावधान रहो, अपने जीवन को सावधान रखो। आप देखो तो सही, इसमें खर्चा नहीं लगता, उपकार करने में घर से खर्चा करना पड़ता है और सेवा करो तो परिश्रम पड़ता है, परंतु अपकार न करे, दूसरे का नुकसान न करे, इसमें आप क्या जोर है यार? और महिमा इसी ज्यादा है, भला करने की जड़ बुरा न करना ये है, भला करना जड़ है, भला बुरा नहीं करना है ये बहुत ऐसा नहीं है, भला करना इतनी ऊंची नहीं है जितने बुरा न करना ऊंची बात है, भला करने में तो कमी रह जाती है और भला करने पर बुरा भी हो जाता है, मैं बुरा किसी को करे ही नहीं है, बुरा कैसे होगा, आप जा सोचो। किसी का भी अहित न हो जाए, किसी को नुकसान न पहुंचे, ऐसा भाव रखते हुए सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, सुख आपसे देश से जितना, पर बुरा न करो, एक बात की तरफ तो कितनी तो सुगम बात है, सरल बात है, खर्चा पड़ता नहीं इसमें, कुछ परिश्रम पड़ता नहीं, पसीना आता नहीं, स्वतः स्वाभाविक बुरा न हो जाए। तो इस तरह से सबका कैसे कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुख का भागी न बने, सबके सब सुखी हो जाए, सब से निरोग हो जाए, सबके आनंद आनंद होता रहे। तो ऐसा हृदय है कि जिस हृदय में दूसरे का हित हित है, अहित नहीं होता, तो हित कम करो, पर वो हित बड़ा दामी होता है जो अहित नहीं करता है, और हित करता है अहित भी करता है, वो दामी नहीं होता, वो इससे श्रेष्ठ नहीं होता। इस वास्ते संतों की ये महिमा बती है, वहां संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, अपनी तरफ भलाई करता है, भलाई करता रहता है, मंद करता रहता है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्योर्जुन सुखम वायदा दुखम सहयोगी परमो मत। योगी ने परम योगी है, श्रेष्ठ योगी है, सबसे उत्तम योगी है, कौन के दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता। आत्मोपमेन जैसे अपने शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाता हरेक, इसकी बड़ी महिमा है। लक्ष्मण जी महाराज राम जी के और सीता जी के साथ रहते हैं, तो उसे लक्ष्मण कैसे बताया कि सेज नखर सी रघुवीर ही, सीता जी रघुवीर जी सेवा कैसे करते हैं, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही, जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की निगरानी करता है, विवेकी पुरुष अपने शरीर की परवाह तो नहीं करता इतने, जो विवेकी है वो अपने शरीर की परवाह नहीं रखता, परंतु दूसरे शरीरों की परवाह विशेष रखता है, किसी का बुरा न हो जाए, किसी का अहित न हो जाए, इसमें ख्याल रखता है, नहीं तो त्यागी की महिमा कैसे हुई। धनी आदमी दूसरों को धन दे सकता है, सहायता कर सकता है, जिसके पास में कुछ भी नहीं है वो सहायता कर ही नहीं सकता, तो सहायता करना इतना ऊंचा नहीं है जितना अहित न करना ऊंचा है। सामग्री की जरूरत नहीं, किसी सामग्री की जरूरत नहीं, परतंत्रता है नहीं, स्वतंत्रता है सब में, दूसरे का आयत न करना, इसमें क्या आपको सामग्री चाहिए, क्या आपको विद्या चाहिए, क्या आपकी योग्यता चाहिए, क्या आपके बीच में विलक्षण चाहिए, क्या विशेषता आपके पास में होगी धन आदि जिसके द्वारा आप सेवा करो, जरूरत नहीं है, किसी अंत कष्ट नहीं जाएगा। निवृत्तिस्तु महाफला, स्वतः प्रवृत्ति लोका नाम निवृत्तिस्तु महाफला, मनु जी ने कहा है निवृत्ति है जो बड़े फल देने वाली है, तो निवृत्ति है ये सुगम है, संत जितने हुए निवृत्ति प्रदान हुए उनके पास पास में कुछ नहीं रखते, पैसा पास में कुछ किसी पास में नहीं। उपकार करने वाले को तो सामग्री चाहिए, पहले सामग्री को स्वीकार करेगा तब पति पति सामग्री द्वारा दूसरा हित करेगा। तो दूसरे की सामग्री स्वयं चाहते ही नहीं कितनी बड़ी ऊंची है। त्याग की जो महिमा है वो उपकार करने की महिमा नहीं है, त्याग के स्वतः उपकार होता है स्वाभाविक। कोई एक कुंभ का मेला हुआ, कुंभ मेले में 10-20 हजार रुपए लगा कर एक धनी ने रोटी दी, कोई मैं तो समझो कोई समझो जो सबको भोजन कराया, पर एक वृद्ध संत है जगह अपने भिक्षा मांग कर खाई उसमें रहता है, वो मंडा में लिया ही नहीं। तो समझदार आदमी समझेगा कितना वृद्ध है ये, कि भाई अपने अपने निर्वाह करना है साधारण रोटी से, शरीर का निर्वाह करना है, निर्वाह करने के लिए चाहिए हमारे माल की जरूरत तो यही है। तो साधारण रीति से काम करने वाला उसका असर जितना है 20,000-25,000 रुपया खर्च करके सब दशावधा को भोजन कराया, उससे विशेषता है उसकी। जो अपने साधारण रीति से साधारण रोटी खा के अपना निर्वाह करता है, तो किसी का हित न करना ये बहुत ऊंची बात है और बड़ी सरल बात है, सीधी बात है, हरेक आदमी कर सकता है। उपकार हरेक आदमी इतना नहीं कर सकता, योग्यता चाहिए, विद्या चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, कुछ शक्ति चाहिए, सब दूसरे को उपकार करेगा। मैं उपकार न करने में क्या शक्ति चाहिए, क्या धन चाहिए, क्या योग्यता चाहिए आपकी, क्या चतुराई चाहिए, क्या विद्वत्ता चाहिए उसमें, किसी का हित नहीं करो। तीसु महाफल है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कह रहा है इस तरफ ख्याल रखो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ। निर्मल कैसे बनाएगा, कि किसी को दुख न पहुंचे, किसी का अहित न हो जाए, इस बात को ख्याल रखो। सत्य आपको शांति मिलेगी स्वाभाविक, बिना कारण कोई आपको अशांति पहुंचावेगा तो अशांति पहुंचाने की अशांति होगी, आपको अशांति नहीं होगी। आपका हृदय शुद्ध है, किसी को अशांति पड़ना चाहिए विचार ही नहीं है, तो आपका हृदय सरल होगा, सीधा होगा, स्वाभाविक ही। तो किसी को भी कष्ट न पहुंचे, किसी को भी दुख न पहुंचे, किसी का भी अहित न हो जाए, ऐसा विचार करना है, बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है, बड़ा ही श्रेष्ठ है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि भी आप अपने जीवन में किसी को कष्ट न पहुंचावे, खूब ख्याल रखे। है बात इसमें भी कष्ट कई बातें आती है, मुसीबत भी आती है, परंतु भाई हमारे कष्ट नहीं पहुंचाना है, हमारे ऐसे विचार है। तो कुछ कुछ आफतें भी आती है, पर भला करने में जितना जोर आता है जोर देता था। भला करने वाला तो का पात्र को पात्र भी समझता है, दान देने वाले सुपात्र दानाज भवे धनाढ्य धन प्रभाव करोति पुण्यम पुण्य प्रभाव लोकवासी पुनर्धनाढ्य पुनर वो भोगी। तो ऐसे ही कुपात्र दानाच भवे दरिद्र दारिद्र दोषण करोति पापम पाप प्रभाव नरकम प्रयाति पुनर्नरक पुनर्पुण पापी फिर पापी होता है। पर वो क्या करता है, दूसरे बात कष्ट नहीं पहुंचा, दुख नहीं पहुंचाता, तो उसका बड़ा भारी उपकार होता है स्वाभाविक ही। छोटा बच्चा गधे का भी अच्छा लगता है, कारण उसी हर द्वेष नहीं होता, बैर नहीं होता। छोटे छोटे बालक होते अच्छे लगते हैं, अरे कोई क्यों मन में उसे बैर है ही नहीं, किसी से कोई बैर नहीं, कोई बात आई तरह दुख हुआ थोड़ा सा हो गया, माँ पर भी कुछ कर दिया, ठहरती ही नहीं बात, सब जारी है। उत्तमे तो क्षण को पोत बद्य में घटका द्वयम निज साधा हो रात्र चांडाले मारना अंत्य का। उत्तम पुरुष में घट कुछ बताई है, दूसरी जगह पढ़ना आया है उस पर आदर्श शिलाशक्ता जलाशु देखा, उसके हृदय में विक्षेप होता है, दुख होता है, कैसा होता है, जो दूसरे के हृदय में होता है तो पत्थर की रखी रही, पत्थर ये उड़ नहीं खेलते, वो पत्र किसने जाए जब तक रिंग रेखा मिटेगी नहीं। और दूसरे नंबर में होता है साधनिक सीता जलेश और बालू भी रेख बालू तोड़ जाए बालू भवन साफ हो जाती है। तीसरी रेख होती है जल की, तो जल की रेख लेखते मिटती जाती है। और संत महात्माओं की होती है रेख कैसे पावन वायु की रेख आकाश की रेख, अगर रेख बढ़ती ही नहीं अंगुली दिखे रेख बढ़ती नहीं। इस वजह से किसी का दुख द्वेष करते ही नहीं, किसी की बुराई होती ही नहीं, किसी के प्रति बुरा भाव पैदा नहीं होता। तो इस तरह से उनका अंतःकरण निर्मल होता है स्वाभाविक ही सत्य ही। दूसरे का बुरा चिंतन करने से धोखनी अधिक चलती है, बैगा मरेगा और दूसरे को असाध पासा आता है उसकी उम्र बढ़ जाएगी। उम्र बढ़ती घटती नहीं है, बढ़ती घटती है दोनों है। घटती बड़ी नहीं है, क्या है कि जितने श्वास है उतने श्वास लाने पड़ेंगे, पर उतने श्वासों में हृदय में शांति रहेगी, किसी का ईर्ष नहीं चाहेगा, क्रोध नहीं आएगा, किसी पर बुरा किसी कर गएगा नहीं, तो उसे हृदय में शांति रहेगी तो श्वास धीरे चलेगा। और क्रोध विषय पर चिंता हो गई तो श्वास धीमे नहीं चलता, तेजी चलता है। तेजी चलता से श्वास घड़ी सात दिन काम देती है, परंतु लश्कर निकाल दिया जाती है बहुत एक दिन में खत्म हो जाएगी। इस तरह से श्वास का श्वास की जगति जो शांति रखता है, दूसरे किसी को कष्ट न पहुंचे इस बात का ख्याल रखता है, उसके अंतकरण में सत्य शांति स्वाभाविक ही अशांति होती ही नहीं। क्योंकि उसे विचार अशांति अपने करे न, अपने को अशांति करना न दूसरे को अशांति करना है। दूसरे को हो सके तो शांति पहुंचाना, नहीं सके तो वैसे ठीक बात है निवृत्त करना पड़ा। तो स्वाभाविक इसमें जोर भी कम आता है, संपत्ति की जरूरत नहीं, योग्यता की जरूरत नहीं है। जैसा आदमी स्वयं करो सेवा करना चाहे तो सेवा करने के लिए बहुत सामग्री भी चाहिए। इस वास्ते परेशान ना बना, किसी का कष्ट ना पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंचे, किसी का अहित न हो जाए। इस बात संतों में जो अच्छे से संत हुए उनकी वाणी पढ़ो, जिन संतों की वाणी में सौम्यता है, सरलता है, सीधापन है, किसी को कष्ट नहीं है, कोई तर्क वितर्क नहीं है, सीधी सीधी भगवान के स्मरण की बातें हैं, वे वाणी भी शेष है। तो स्वभाव तो अलग अलग, तो भाई और बहनों से सत्संग करने वालों के लिए बहुत आवश्यक है। आप उपकार करो तो उपकार तो धनी आदमी कर सकता है, ज्यादा शक्ति वाला सेवा कर सकता है, परंतु किसी को कष्ट नहीं पहुंचाने क्या शक्ति की जरूरत है, क्या पढ़ाई की जरूरत है, क्या धन की जरूरत है, क्या बल की जरूरत है, अपने कष्ट नहीं पहुंचे किसी को दुख नहीं पहुंचे। मंद करत जो करे भलाई, मंद करत जो करे भलाई, वहां संत की है पढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। विभीषण के मन में जो साधु थे, भगवान के तीन मित्र है, एक सिद्ध पुरुष है वो मित्र है, एक साधक है वो मित्र है, एक जो पामर है वो भी मित्र है। जैसे जादराज गुहो है वो सिद्ध पुरुष है, परमात्मा तो वो जानने वाला है, तो आते ही सबसे पहले कहा महाराज हमारे घर पवित्र कीजिए या घर पर पधारिए। भगवान ने कहा भैया मेरे को 14 वर्ष का वनवास है, किसी घर पर मैं जाता नहीं। ठीक है, और साधक था विभीषण, तो दुध हुआ समाते ही तो कहा महाराज घर पर पधारिए, हमें आइए आपने परिश्रम हुआ है वो ठीक रहे, कुछ आराम करो, शिवराज जी मिले अदब का। परंतु सुग्रीव ने कहा ही नहीं कभी, ये पामर था, विषयी था, भोगी था, ये जिसमें भगवान ने भी इतना जोर से कहा कि सुग्रीव सूझ बोल विचारी पावा राज्य को सुपुरुदारी, ये पा गया तो मैं शुद्ध विशाल थी भोगों में लेगा रात, तो जिस मान से बाली को मारा उसी मान से मारूंगा। तो लक्ष्मण जी का महाराज ये बड़ा आपको नहीं करना पड़ेगा, ये दास कर देगा ना। भय दिख रहा है कि लाहु सात सखा सुग्रीव, सखा बारे में वो बात है, जो निषाद राज के साथ में सखा भाव है वही सखा भाव विष्णु के साथ है, वही सखा भाव सुग्रीव के साथ है, भगवान की तो मतलब सखा भाव है। विभीषण जब शरण जाता है तो पूछता है क्या करना चाहिए, तो सुग्रीव ने सदा दी कि मान लेना चाहिए महाराज, जान जाए निशासन माया काम रूप कई कारण आया, क्या बताए राक्षसों का तरह तरह रूप धारण करते हैं, एक खबर रहते हैं वेदना आया है, भगवान कोई हर्ष नहीं भय देवे तो कोई नहीं, सखा नीति तुम नहीं की बिचारी, नीति कही नीति धर्म चला नहीं कहा, सखा नीति तुम नहीं की बिचारी दत्ता नीति तेना बहुत बढ़िया कही, राजा है राजा को नीति कहनी चाहिए ऐसी नीति कही, मन मम परम शरणागत भय हरी, मेरा पण है कि शरण हो जाए गोपाल, त्राही त्राही आगत शरण शरण जरूरी, भय के वो पैसे दे बड़ा अपना ना डर दशानंद कर मैं भ्राता, मैं हूं दशानंद भाई हूं, दशानंद नाम कब सुना भगवान ने, जब गिरिराज बन गए गिरिराज दशा दे ही तो भगवान ने दिशा ने कहा नहीं करो मई भगवान ने प्रतिज्ञा करी निश्चर मनुष्य जन्म सुधरता था, आप सुरत रहता हो मैं निश्चर मनुष्य का हूँ, सहज पाप पर ब्राह्मण दया अपना परिचय कैसे होता है, सहज पाप प्रिय ब्राह्मण दया यथा उल्लू को दया ऐसा हूं मैं, ये परिचय दिया तो परिचय देने में कितनी सज्जनता है कितनी बात है, तो साधक का काम है ऐसा, हर सिद्ध पुरुष निषाद राज है सेवा करता चित्र से, अंत में भी निषाद निषाद राज वो कहा तुम आते जाते रहना लंका में अयोध्या में तुम आते जाते रहना, किसी को कहा आते जाते रहना, अंगद ने बहुत कहा मेरी याद करो मैं यहीं रहूं नीच चाल घर की सब कर रही हूं आपके चरण देखकर मैं तर जाऊंगा सुरसा से, नहीं कहा, हनुमान जी महाराज ने कहा सुग्रीव से मांगी, हनुमान जी ने आज्ञा सुग्रीव से मांग करके मैं महाराज के पास रहूंगा, क्या ठीक रहो निषाद राज तुम आते जाते रहना, तो जितना ऊंचा भाव है भगवान अपना सखा मानते हैं प्रिय मित्र मानते हैं सलाह पूछते हैं सलाह लेते हैं सलाह के तरह काम करते हैं, जहां भगवान है अधिक है जिन्हें सलाह देते पूछते हैं तुम बूढ़े हो बताओ भाई कैसे करें, जहां मानते सब सलाह कहता है, तो इस तरह से भगवान सबका आदर करते हैं, तो मित्र तो भाव बरूबर रखते हैं, सुग्रीव से कम नहीं रखते भाव, विभीषण की कम नहीं है निषाद राज से कम नहीं है, विशेष भाव मित्र मानते हैं, तीन तरह के मित्र है, तो भगवान के मित्र है मित्र ही, तो भगवान तो सबका उद्धार करते हैं, पापी हो उसका नहीं, परंतु वो असल भगवान पर है, पावा राज्य कोष पुरधारी, ये जब मिल गया चतुर्मास में एक दिन भी राम जी के पास नहीं आया, सात चार महीने धन रहे भगवान पर्वतगिरी पर आया नहीं कभी, तो भी भगवान मित्र मानते हैं और सब सलाह कहते हैं उनसे सलाह लेते हैं सब ठीक तरह से, भगवान के बढ़ता में फर्क नहीं पड़ता, तो भगवान के मित्रता करने वाले को ऐसे बताया कि सिद्ध पुरुष हो तो मित्र हो जाओगे, साधक हो तो मित्र हो जाओगे, पामर विषयी हो तो मित्र हो जाओगे, भगवान तो अपने आने वाले को मित्र बनाते हैं, भगवान चेला नहीं बनाते, भगवान शिष्य नहीं बनाते, भगवान दास नहीं बनाते, अर्जुन अपने शिष्य स्थान पाम प्रपन्नम, अरे भक्तों से मैं सगा तुम व्यक्ति स्वीकार करते हैं तुम भक्त बन जा मेरा, ऐसा नहीं कहते भगवान, चेला नहीं बनाते भगवान, जो आते बरोबर बनाते अपने बरोबर, विषय को भी बरोबर, सिद्ध पुरुष को भी बरोबर, साधक को भी बरोबर, सबका आदर अपने कर्म से बरोबर कर्म से करना, सबका सेवा मित्र मित्रता है, तो इस वास्ते उपकार करो, किसी का उपकार न करो, ये बात बहुत ऊंची है, बहुत श्रेष्ठ बात है। किसी का उपकार न करना, सुपने में भी किसी का उपकार न हो जाए। इस वास्ते भाइयों बहनों से सुगम बात है, बड़ी सरल बात है, सीधी बात है। नियम रखे कि भाई किसी का बुरा नहीं करना है, अपने भूल कर भी किसी का बुरा नहीं करना है। ये सब कितनी बढ़िया बात होगी, कितनी उत्तम बात होगी, कितनी श्रेष्ठ बात होगी, ऐसी बात है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि किसी का बुरा न हो। भला करने में तो खर्च भी होता है, परिश्रम भी होता है, परिणाम भी होता है, पर बुरा न करने में क्या जोर आता है। बुरा करने का नवश निवृत्तिस्तु महाफला, निवृत्तिस्तु महाफला, महाफला। इस वास्ते भाई को बहनों को सीखे ये है कि सबका हित हो, अहित न हो। अरे भगवान का भजन करो, इसमें हित ही तो है, हित ही नहीं चाहिए। सत्याज्ञा नाम जप योग्य, उसमें जप योग्य वो अपना स्वरूप बताया कि किसी को कष्ट होता ही नहीं, किसी को यज्ञ दान आदि है वे इतने उच्च नहीं बताए। भगवान ने यज्ञ आदि की ऊंची प्रशंसा नहीं की, भजन ध्यान भगवान में लगा रहे है। दूसरे लोगों से दो बात, मनुष्य प्रणाम सिद्ध होता है दो बात से, एक तो किसी को श्रद्धा पहुंचा हुए, एक भगवान को याद करे, दो बात है। दो होने से मनुष्य आ जाती, उसे मैंने बड़ा आ जाएगा, वह कष्ट देगा, तत्ता रहेगा, दुख पहुंचाता रहेगा। तो उसी अच्छे सदा भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि करता हुआ भी ऊंचा ऊंची अवस्था नहीं होगी, अहित नहीं करेगा, स्वाभाविक जो होगा स्वाभाविक ही श्रेष्ठ पुरुष हो जाएगा। इस वास्ते भाइयों बहनों से सुगम है और किसी का ही कष्ट नहीं हो। देने में भी ये बात है, चीज खराब हो जाएगी दे दो, खराब नहीं हो जाए दे दो, ये उदार आदमियों का काम है। पर किसी को कष्ट नहीं बचा, किसी का कष्ट नहीं बचाता, तो ये बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है, और बड़ी सरल है, सीधी है, हरेक कर सकता है। अब उपकार करना, दूसरों का हित करना, इतनी सुगम नहीं है, इतनी सरल नहीं है, ये मैं सर किसी का अहित नहीं कर रहा है। क्या जोर रहा हो, अपना अंतरण शुद्ध होगा, अंतरण निर्मल होगा, स्वाभाविक स्वाभाविक अंतरण शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, उम्र बढ़ेगी, रोग दस हो जाएंगे, स्वाभाविक शांति मिलेगी, आपके संग से आपके दर्शनों से शांति मिलेगी, आपके दर्शनों से शांति मिलेगी, इतनी आपकी विशेषता हो जाएगी। पर विशेषता के लिए ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है मनुष्यता के लिए। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो दो काम खास है, भगवान को याद रखना और किसी का बुरा न करना। मनुष्य बना सिद्ध हो जाएगा आपका, श्रेष्ठ बना सिद्ध हो जाएगा, कितनी उत्तम बात है। इस वास्ते सावधान रहो, सावधान हरदम सावधान निशासानी। और जो बुरा नहीं करता, बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं चाहता, वो कर्म योगी वो ही जाएगा, ये संदेह नहीं है। आप करके देख लो, तीन बात नियम कर दिया भाई, हम किसी को बुरा नहीं मानेंगे। क्यों, कारण क्या कि सब जितने से भगवान के अंश है, भगवान अंश बुरा कैसे होगा। बुराई आगन तो गए और भगवान का अंश है, ये मूल चीज है। मात्र जितने जीव, जितने जीव संसार मात्र में ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी जीव है, सब ईश्वर अंश है। माता पिता तुम्हें, माता पिता तुम्हें, भगवान है माता पिता सबके। इस वर्ष मम वंश और जीव लोगे, मम ए वंश, मम अंश रहेगा, मम ए वंश मेरा ही अंश है। जैसे अपने ये शरीर है, ये शरीर माता पिता दोनों का अंश है, परंतु भगवान का अंश है ये, केवल भगवान का, माम एव अंश, केवल मेरा अंश। प्रकृति नहीं है साथ में, प्रकृति तो शरीरों को धारण करने से होती है, प्रकृति को धारण कर त्याग करे ये स्वतंत्र है, मैं केवल एक चेतन अंश, केवल मम एव आयुष्य मम एव मनुष्य प्रकृति स्थानी ये प्रकृति में रहने वाले है इनको आप खींचता है ये ममे मम मेरा अंश होते हुए भी प्रकृति की पदार्थ खींचता है पदार्थ के पदार्थ इतने सुगम इतने सरल इतने कृतज्ञ है कि वे प्रकृति को छोड़ने प्रकृति स्थानीय है और ये इसमें अंश होता है इसमें स्थित रहता है ये स्थित रहता है प्रकृति में प्रकृति के पदार्थों खींचता है इनको अपना मानता है जो कि अपना है नहीं कभी नहीं है ये जड़ है भूमि वायु खंग मना बुद्धि अहंकार ये अपना प्रकृति है जीव है अपरा प्रकृति वो परा प्रकृति होकर के अपरा को मानना है अपरा को श्रेष्ठ मानता है ये बहुत बड़ी गलती होती है हमारी इनको अपने मान करे भगवान को अपना मानो देखो आपका उद्धार श्रोते उद्धार स्वाभाविक आपकी उन्नति होगी इस वास्ते अपना अंतःकरण शुद्ध बनाओ धैर्य बनाओ भीतर में दुर्भाव पैदा हो ही नहीं किसी के प्रति किसी प्रति भी शांति रहेगी स्वाभाविक शांति होगी ऐसे संत महात्माओं के दर्शनों से शांति मिलती है उनके दर्शन करने से उनके भाषण करने से पाद किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद सो साधने में ऐसे स्मरण संसर मास सूत सद्य सिद्ध दिव्य क्रिया भागवत माया है जहां बैठ करके संतों का चिंतन करता है तो वहां वो शुद्ध नहीं होता है क्रिया बहुजन दिया बहुजन येषां संस्मरणात् सूतः सद्य सिद्ध्यन्ति वे गृह घर के घर पवित्र हो जाएंगे याद करने से संत पुरुषों याद करने से कई पुण्य दर्शन उसे दर्शन स्पर्श पद सोशासना भी वे आ जाओ चरण धोवे और बैठे जल पिए ऐसे करे वो तो करना ही क्या है महात पवित्रता हो ही जाती है क्यों पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोषासन आदि भी तो क्या के वो पुत्र का ऐसी करते आज अच्छे पुरुषों की आज किराए देने पर भी लोग अपने घर में आदमी को नहीं रखते विश्वास नहीं करते मार्ग में बैठेगा और साथ में व्यापार करने वाले भी विश्वासघात कर देते हैं जो विश्वास करे उस विश्वास के साथ विश्वासघात कर देते हैं परंतु श्रेष्ठ पुरुष विश्वासघात नहीं करते वे अपनी बात ठीक कह देते हैं अपने सभी मैंने लोगों में देखा भजन करने वाले की बात मैंने सुनी द्वेष करने वाले आपस में मुकदमा चलता है उसमें वो कहता है भजन करने वाला बड़े आश्चर्य आया कि मेरे को बात मत बताओ भैया मैं दुरुपयोग कर दूंगा तुम अपनी बात बताओगा उसमें दुरुपयोग तुम अपनी बात बताओ मत मैं बताओ मत मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारी बात सुनने पर मैं दुरुपयोग कर बैठू इस बात बताओ मत मेरे मन सुनाओ मत या करके तेरी बात मैंने सुनी एक भाई की कितनी विशेष बात है तो दूसरों का अपकार नहीं करा किसी है तो सबका हित सोते हुआ हित करना इतनी ऊंची नहीं अहित न करना ऊंची बात है अहित न करना जड़ है मूल है हित करने के अगर हित करना हित ही होगा दो ही अवस्था होगी कुछ भी नहीं करेगा अथवा हित करेगा और क्या करेगा बताओ जो दूसरे का अहित नहीं करता उसके द्वारा होता दूसरे उपकार होगा अथवा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा अपकार नहीं होगा अहित तो होगा ही नहीं कुछ नहीं करने में भी ठीक है और करेगा तो हित का भी करेगा अहित नहीं कर रहा है इस वास्ते ख्याल रखो ये निवृत्ति है निवृत्ति निवृत्ति बहुत ऊंचे फलवारी है देख रहे हैं देखते हैं पैसा भी हो पैसा लेकर के दान करने की अपेक्षा पैसा न देना बढ़िया उसे धंधे चीज है अरे आपत में नहीं लेना पड़े आपत है पे देना आपत है पे पद देना है तो कुपा तो देना है कुपा तो खुद बनना है मैंने लेता ही नहीं, पैसा करता ही नहीं, ये चीज करना है और क्यों पाता देगा वो, किसी को खराब भी क्यों समझेगा, समझने कोई मतलब नहीं है। उसे द्वारा हित सताई होगा, स्वाभावित होगा और ये द्वारा स्वाभाविक उसे वायु से हित है, वायु से उसे दर्शन से हित है स्वाभाविक। ऐसे महात्मा हुए निवृत्ति परायण, जब वो देख देख करके सज्जन हो गए, संत बन गए, ऐसे माता बन गए। इस वास्ते माताओं बहनों भाइयों से कहना है कि आप अपने द्वारा दूसरे का अहित न करें, एक ख्याल रखे किसी का अहित न हो जाए। पता नहीं शरीर शरीर कब चला जाए, अचानक चला जाएगा, ये कब करोगे? परमात्मा की प्राप्ति करना खास काम है और ये काम नहीं करो कब करोगे? तो अभी से ही विचार से भाई भजन स्मरण करे कम हो जाए, पर तो अहित नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, बहुत बड़ा काम होगा। इस वास्ते सर्वे भगवंत सुविधा सर्वे संत बिना मया सर्वे भद्राणी पश्यन तो वहां कर सो करो, अपना अंदर का निर्मल होगा, सत्य स्वाभाविक दर्शन स्पर्श दूसरा भला होगा।